الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سورۃ حامیم مومن نزول کے او پدی ترتیب کے سورۃ زمر پسیرے کل جمعہ کے د عبادت مسلڑے تفصیل سروکڑا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین دی سورت کے اغا بدلی پر دعا سرا تاکہ عبادت تفسیر او وضاحت پر دعا سر کئی وجہ دادا چھے تا عبادت پر طول قسمنو کی دا دعا دیر یا اہم مخل عبادت تے تا عبادت و مغز او نلے دے مذکر دی صورت مومن کی دا دعا ذکر زیاد کر دے اللہ رب علل پخفل و حاجاتو کی دا طول عبادت و مغز دے اصل لے زمدارے چی مکی ویلو تاکہ بندہ پر حق کی چیمنگ اللہ سرد چا پوج نزدیکی گو چکاز بن کفار انمونے ہوتا اس کے دل تک بدا گئی مثال پر فرعون سر بیان کی چمک کے دروغ جنو کے دا ڈیر لوے دروغ جن ترشوے رہے درم دار چہرے کے عقلی دلیل نظیات نقلی پکنو علی صورت مومن کے بعد رجل مومن تقریر دیر مفصل دا صورت پدی ممتاز دے دا شرک فی دعا تفصیل سر رد کی او دا رجل مومن تقریر مفصل او پاگے کی دعوت طریقے چداغن طریقہ دا دعوت اور دا تبلیغ دکا چکم طریقے بیان کرے عہدہ سے تخویف دنیاوی پکے پا ہلاکت دا فرعون سرا دا سورت دعوت دا رد دا شرک فی دعا چبلنا او دعوت دا صرف دا اللہ صفت تے اغتبا با مدد شویلی شی اغتبا فریاد کے دیشی دا سورت مومن دعوت دا دیکھ اقس بابو نی سلور باب چپاول کے با سنہ صفتون دا اللہ رب العزت بیانی صفات دا اچت والی دا عظمت نہ صفتون بیا بور پسی دی توحید دے انکار پوج باندھے یا سلور انجام او نتیجی بیان کی دا مسئلہ سوک نمانی نو اللہ وی کفر دے او جسو کی منی نو دا غید پاربا دا عرش ملائک دعا غواری او جسو کی دے انکار کی نو دا اللہ غصہ بھی پاگا باندے اللہ پا دے غصہ کی گئے جدی مسئلے نہ انکار کے دے توحید نہ اوسلو ہم دا چی عذاب بھائی پہ دے باپ کے با دا امور بیانی اب یا دویم کے ترغیب دے توحید تا سرد عظمت نہ اور دنیاوی و اخروی تخویف بذکر کی ریو پنزوس پورے ابھی یاد آگے نہ دریم باب دے ناگی کی تسلی دا پیغمبر لا اور دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب نہ زجر دے او اس بات دا آخرت کی اور وہ دلیل نہ پا آخری باب کے سلورم کی ذکر کی وہ دلائل عقلی پا دی مسئلہ باندے دا اول کی دا دعوت طریقہ خی نو اول دا عظمت تا اللہ ذکر کی چی دا دا چا مسئلہ دا دا دا آغا ذات تا چی دیدے کی خپل نو صفتو نو بیان کری دی چی العزیز العلیم او غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا من اللہ نشروع شوی دی تاغی سر بیانہ صفات دا اللہ رب العزت پورا کی گی حامیم اللہ پوئی پاس المطلب دی حروفوں دی سر حوامیم شروع شو چی دا او سورتون دی تر اخیر پوری حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم احقاف دا و حوامیم دی تری پہ حق کے نبی علیہ السلام ویلی چی دا حوامیم چی دی دیباج القرآن دا پا قرآن کے در خم و پشانتی دی دیباج القرآن یو طویلیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلیو چی حوامیم ریاض الجنت دا جنت باغچی دی فمن سرہو ان یرتعا فی ریاض الجنت فلیقرأ الحوامیم چسوک دا والی چیز جنت پا باغچو کی سیلکم پسریکم دا حوامیم دلولی کنا فلی اقرأ الحوامیم ناول پاگی کی صورت مومن دے دیکی با دعوی بیان کی ہو تفصیلا او رستو کی و بیا طول دا شبہات و جواباتی حا لفظ دادا اللہ دے یو صفت حمید چلا حمید دے او مم دا اللہ صفت مجید نیا بدا غین راغستی کہ حمید مجید دے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل دل دے قرآن دا طرفا دا اللہ ندی چدے مشہور نم دے من اللہ العزیز زور اور دے زبردست ذات دے العلیم پو دے پارسوان دے غافر الذنب بخن کے دو گناہ دے چسوک تو بو باسی چمک کی ہوئی کن چن اللہ یغفر الذنوب جمیعا ٹھول گناہ انہ بخی وقابل التوبی قبل ان کے دو توبی دے چسوک تو بو باسی دیوان تاب ہو سر دے توب ام توبی توی مصدر دیا اسو کوئی دا جمع توبتن توبی قبلی دخل بندیانو شدید العقاب دیر سخ عذاب والدے چسو کے انکار کی ضد طول او دیر قوت او زور والدے لا الہ الا ہو دے بل صفت تے چنشت حاجت رواو کارساز بغیر ددنا الیہ المصیر دے بل صفت تے چدے اللہ تا دا طولو فیصلو راتلل دی رجمہ کی دل دی دا سنو صفتو نے دے دے کہ دا اللہ رب العزت ذکر کو چدا مسئلہ دا آغا ذات تا چی صرف دیو دے کہ خپل نو صفتو نے دا عظمت بیان کری نو چی دور عاصوی ما مسئلہ رکا نا او بیام پکے سوک جگڑ کی نو بسی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑ نکی پدی آیاتن توحید دا اللہ کی مگر او کسان چی کفر کلی کفر دینو مطلب دار چی سوک پدی مسئلہ کی جگڑ کی نو کافر کی گی بکنا نو دا حکم چی فلا تجادلو دی کی جگڑ مکوئے دا دے جگڑو مسئلہ نہ دا اس پیغمبر تو ہوئی جی اگر خلق چاگی جگڑی کئی او بیام چتا گور انداغی جون پا دنیا کی دیر خطیری گی دوکانشی فلا یغررک تقلبهم فی البلاد دوکا کیوں نہ غرزیتا لرا گرزی دل را گرزی دل دکا فرانو پا دی خارونو کی تقلب یا دیر پا فخر او غرور سرا دکیو تا تقلب بیلی یا تقلب پریشانے تا ہوئی چتو تا گور انتا تا دا سڑے دیر خوشحال معلومی گی او کچری نزدیش و سر نو دیر پریشان دے پدی باندی تا مبس دے گا تقلب دے تکذیب کرے و محکی دا دینا قوم دا نوح علیہ السلام و لحظاب من بعدیم او دیر و ڈلو رست دا دینا چی دا وستا پا وقت نا دا دا وقت نا دا دلشتا پا دنیا کی تقلب والا خلق او دی سکل پی انبیاء سرا وحمت کل امت برسولهم قص کرو ہر یو ڈلی دخل پیغمبر پا حق کی لیا خضوہو چیونی سی دل را دا پار دا قتل ابن جوزیوی لیا خضول القتل دید پارے نیولیو چی قتلوی ہے اسی نیول نو وجادلو بالباطلی او جگڑی ام کلیوی مخی مخی اگر امر طبیعی کنا جگڑی کفری جگڑی نبیار پسی قتل تا خبر اور رسی پسی جگڑی کولی بالباطلی پس سبب دا غفل و شبہات و باطل او سران نو سو سرنو اس شکونا و شبہات دا خلق و ذرکی بے غرزول فدیر حق مقابل کولا او دا دید زلاغ تمنا خیدی زیکی دا و تراخیر پوری زی پا دی صورت مومن کی خواب دا تمنا رستو با اللہوی چی دا پورا نشوا لیدحلو بی الحق دا دی غرض و مقصد دا پارا چی دی لرکی پا دی اخپل و شبہاتو سر حق خبری اگا حق مسئلہ پا دی اخپل باطل سر لرکی دا خو نشی کے دے لیدحلو بی الحق پا باطل سر با سنگا حق دا دنیا نلرک دا چرشوی دی دیکھ ہو قرآن مثال نہ بیان کری خلق تا سورہ توبہ کے ہو مائدہ کے چردی دا سی مثال لے چی یریدونا ان یطفئو نور اللہ بے افواہہم چی اسلے دا دیز ہے ننور تا پوکی کئی چی دا رنا با ملکو ما پوکی کئی دا خو گران کار دے لور پا لوٹا تیری لیدہو بے الحق تا دا نشی کہہ دے دا ارمان دا دین پورا کیے خواہ فَأَخَذْتُهُمْ پَسْ اُنِمِيُ دِي لَرَا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ نبی اثرنگ شدما عذاب دی لرا دا دا بغانو قوم نحال ذکر کو مختصر دا دید پارا چی مقابلہ کری راوی ادا اس چکم لگیا دی وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سنچ دی محقی قومن باندی فیصل دا عذاب ثابت شوا دغسی ثابت شوی دا فیصل دا ربستا علاللذین کفرو پدی کافرانو انہم اصحاب النار اگا فیصل دا رچ دا جہنمیان دی بس دا حال ذکر شولی دا مسئلی دا وجنا چلوی دا مسئلہ دا عقیدہ چی دا چسوک مقابلہ کی او جگڑ کی نو کفر بینو کافر کی گی بانو او جہنم تبزینو او سوئی چسو کی منی نو غب سنگئی دا غفری رو چت شان دے خسوک بی دا سی چوی منی دا غشان ذکر کی خوا اللذین یحملون العرش ومن حوله اغا ملائکو چی دا عرش دلان دی دی دا عرش دلان دی دی او دا سی تابدار دی چتوے دا عرش دیو چت کڑے دے دمرا تابدار دے عرش تو کچھ تولی نشی خود عرش تابدار دے دلان دے دا عرش ندی ومن حولہو چاپیر دا عرش ندی چی آخر دا صورت زمر کیوئے کنا وطر الملائکہ تتبہ قیامت کیوئے نی وصف نوئے نی واغ وقت کی بیبیا ہوئی حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم اگی ہمیشہ دا پارا تسبیح وائی فحمد دخف اللہ سر ویؤمنون به اگور اگی ان ایمان روڑی پا اللہ باندے مومنان دی کنا اگا ملائکو یؤمنون ایوی سر دے چی دا خبر پا عقل کی پرتا دا چی ملائکی او بیاد عرش پا کینا مومنان نی چی دا یؤمنون کی دا اللہ سمقصد و حکمتو ویدی کی دا حکمت تے چستا سو اداغی یو بل سر دا ایمان رو رولی دا تا خبر ٹک دا چی اغیر دیر اچت تی عرش کی دی دو اسمان دا پاس دی حتا دل تا پزمکا کی خنا دا فعام خبر رکھوی چی زلنی تنگ نو زین تنگی کنا نو چی زلنی یو بل سر نزدی نو پا فاصلہ ندری کی کاری بردی او منگا خکتا یو نا دا منگا داری او بل سرور ولی دا دسو دا ایمان و یؤمنون بی فدور دا چه منگا داری رور ولی ندا پی جندلی او غی پی جندلی دا منگا غی تا چر تخپل رون ندی ویلی او غی منگ تویلی دی اغی دا رور ولی حق دا کرده امونگا نیو خبر ولی گور آغی تسبیح ہوئی تسبیح ہوئی نو بیا ویستغفرون للذین آمنو گور بیا چی دعا غواری نو زن لنظمون دو پار دعا غواری تسبیح دا اللہ اوئی حمد سنا اوئی او بیا چی بخناو استغفار غواری نو زمون دو پار غواری تا ضرور ولی حق دا کئی کنخا بخنا غواری بیا دو پار دا کسانو چی مومنان دی پدی زمکا او دعا تے او گو رکھا دری دعا گانے دا تکڑی دی تم دری دعا گانے کہہ کنا اغیتا تا دری دعا گانے کڑی دی یو دعا ہے دادا ربنا اے رب زمونگا وسیت کل شیر رحمتا و علما دعا غالی خلے کے نمخ کی وسیلہ پیش کی ولی سائل بلا وسیلہ خنی کنا سوال او دعا لقبلی چی وسیلہ وسری کنا بید وسیلین سوال کول خدا سیلہ کا بید ابون چی نہری چی ابو بکنینا نہری وسیت کل شین یا دو وسیلی پیش کی دا علم او دا رحمت چی اللہ منتا تا داستا دو سبتنا پیش کو چی او دا رحمت زیادتے بل دا علم زیادتے ترس دل ہر یوشیتا پخپل رحمت کے اوپر علم کی نفغفر اللہ تمعفیو کے تبخنو کے للذین اغکسانتا تابو چیغی توبیست دا شرکنا دے مخ کے ہوئے خواہ فو دا نور جوڑ دا غیرون ندی غیر درور والے نویست خواہ دا غشنش نچی دی کنا ذکر غیر توبہ نویستے ہیں ارے وہ توحید نہ توبہ استدا او شرک کے ڈر منہمک دی لگا جی ہر دے کے گور نہ خپل شرک ہے روڈ تر استلے دے یلا دا سے شرک بچا کڑی لگا دا اس چکی گی خلق دم مکی او گنہگاری کے مشرکان دم مکی الکا ری ہو روڈ کے بورڈ نو لگولے ارے ہو پچاوٹ کے بورڈ نو لگولے او چنن پخار کے کم مرکزی زیئی کنا نل تب دی بوڑ لگی دلی چی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اگی خدا کار نو کرے تا خو آغا شرک روڈ تراویستو چوک تا دراویستو از خلق دی سترگو تا دی مخی کو چی دا وائے دی کڑیر سواب دے دا دیتی نویست الخا اگا دعا دا ملیکو دیر پارا ندا ذکر قابو یہ ہے چیز شرک نے تو بیستی خوا واتبعو سبیلکا او یا اللہ استاد خدمت کی استاد دین و استاد توحید ناغی تبخنو کی وقہم عذاب الجحیم بچے کی دا عذاب دا جہنم نام دا یو دعا وا. دویم ربنا رب زمونگا و ادخلهم تداخل کے در مومنان لرا جنات عدن اغا جنتن دا میشوالی تا اغا چتاو سرواد کری دا نلا جنت تے بوزے و لیکن یواز نا طول بال بچ طول خاندان خا ومن صلحا من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم اغا سوک چی دی تابداری کلیوا پا دی توحید کی زاد الوصیر کی دامانا کی توابا تابا من صلحا من آبائیم چی پا دی عقیدہ کی دی سرمرگرتیا کلیوا کاغذ دی پلارانی مشرانی و ازواجیم کداغی بیبیانی و ذریاتیم کدی اولادی ناغی عمر سرکی چی طول پا جمع لڑشی انک انت العزیز الحکیم بے شک تو اللہ زور اور ذاتی و حکمت والے. دریم دعا وقہم السیئات اللہ تکلیفن نے بچ کے اللہ مصیبتن نے اوساتے اللہ غمن نے پامن کی توبہ ویسے بتاتا مور و پلارو کی دعا ویسے بتاتا یو شاگرد دعاؤ کی کاغی چی تکی ہوتا والا ورکڑی سے دی دارش ملیک چی دی اگی چا ملمان کڑی دی نا اسو کے روپی جن اگا دید پار دعا گانی دی دا مطلب سورت مریم کی چی ترشیو چی سیجعل لهم الرحمن ودا ان اللذین آمنو وعملو الصالحات چی مومنانی وعمل صالحی سیجعل لهم الرحمن ودا نو اللہ با دا مخلوق پزرون کی دی سر محبت پیدا کی منگا دا مخلوق یاد آؤ پزمکا اغبر آسمان کی دی کہ اغید منگ دا پار دعا گانے کی وقہم السیئات بچے کی دا طول تکلیفات نا ومن تقی السیئات یوم ایدن آسوک چی بچ شو دا سختونا پا دا روز دا قیامت فقد رحمتا وی اللہ تاپی دیر لے رحم کو ذالک الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی دا شان نه چا دی دا چا دی چې دا عقیده زده کړي دنیا کې موحد وي په صحیح معنا کې دومره لوی شان یې دی چې ملائکو له پارش کې دعاګانې غواړي دریم ذکر کوي چې کوم خلق د دې مسلې انکار کوي ملاوی بس دما قهر او غضب ته دعوت ورکوي نو چې څوک دا مسله نه مني کن تاسو ته سموایې تاسو یې څه کوئ چې زما طرف نه هغه باندې کوم قهر او غضب دې دغه له ډېر دی که نه تاسو ته اډو بدره دې موایې تاسو خبر نه یې د هغه د انجام نه ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر وکړو په دې مسله باندې چې مخکې ذکر شو چې لا اله الا هو ينادونا دې تب आवाज وکړي چې قیامت کې ډېر خراب आवाज ده خدای دې आवाज نارسو کو ساتي دې تب आवाज وکړي چې قیامت کې لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم چې دا الله غا غصہ په دنیا کې ډیر لویا دا او ډیر زیات دا نن ستاسو د غصې نه په خپل ځانونو باندې ځکه دی چې پوه شي په خپل حال کنه یاره دومره به غصه شي ځان ته چې دا مونږ ولې څه نه دي کړي دا مونږ ولې دنیا کې داسې وخت تیر کړی دی ډیر به غصه شي ځان ته. ښه الله ربالعزت به ورته وایي چې ته خو د خپلې غصې نه خبرې اته خو زما د غصې نه نه وې خبر کنه کله یا الله کله ته غصه وې کله چې بتا تا په دنیا کې بیان او مسله وشوه اته به غصه شوې اته تا به انکار وکړو نو الله وایي زه به دې ډېر خفه کړم تا چې به زما توحید نه انکار وکړو که نه نو زه به ډېر غصه شوم خو تا ته څه پته وه تو خود دنیا کے بخل مزو باندھ دی تا تب اس کو تو لگی خا جنن ستا غصہ زیادہ دا او کنا دنیا کی پاغا وقت کی زما غصہ زیادہ و چتا تا بچا توحید خبر اوکڑا تا بدا تن دے دا سکو چل برمی لاس کے باؤ دا سب اللہوی زبا دیر غصہ شو مچ دی بدبخت تاو گورا دی قمقل تاو گورا اگو تا دا خیر خواہ خبر اوکڑا زما خبر اوکڑا ادی دمرا غصہ شو اگر وقت کہ اللہ پتا بانے دیر غصہ شوئے دے لمقت اللہ اکبرو اگر غصہ دا اللہ پا دنیا کی پتا بانے دیر زیادہ وان من مقتکم انفسکم ننستاسو دا غصہ نا چی پا قلو زانون باندے غصہ اے او پا لاسون چکون لگوئے دا کل پہ اللہ غصہ شوئے استو دعونا الیل ایمان کل چی تاسو براو بلل شوئے ایمان تا فتکفرون تاسو با کفر کو تاسو با انکار کو چگور دا بلا مسئلہ نشتا خدا مسئلہ دا بس خو نبر آزو بیا دی جماعت تا وینو بل پلا بزنو بلا مسئلہ دلتا نکی گئی خدا کا خبر دا زور با ہم انکار کو فتک فرون بس دی جی پوشی نو دی با اس پر یاد شروع کی اللہ تا قالوا بوئی ربنا اے رب زمونگا امتنا سنتین و احییتنا سنتین دوزل دی ملکلیو دوزل دی جوندکلیو دوزل سنگا مرگو یو خوچ نو لکا دنیا کی دو مرگو کا نخا چی ازمان نو ازمو کیو دینو دا موتو ابیا چی پیدا اکلل ابیا پی مرگ را دا دویم مرگ شا اجون سنگا دو زلو یو دا دی جنیا دی اجون دو دا کچرو کی جی گرزی یو دا جون دو او بل بیا پس دا مرگ نی بیا جون دی کل کنا خا دو مرگ شو دو جون دو شو فا طرفنا بی زنوبنا منگا اقرار کو پخپلو گناہونو چی کریم دی فحل الی خروج من سبیل یا اللہ دا وطو دا پارسلار شتے چی جہنم نوزو دی بلار گوری انتک کنا لارشتے چی وزو نہ نور پتہ نہ لگے دلے اللہ سرارو خبر ہی نہ کہیں نو چرتا زرکا لے پس با جواب ورکی اب ہم اگا جوابی چی صورت مومنون کی تیر شیو قال اخسعو فی آچ کرش ہے ذالکم دا اس وقت اقبل غلطی خی کا نخا ذالکم چی داستا سو اگا غلطی دخا تاسو وای چې موږ سره زیاتې او شو او خلق جنتونو ته لاړو موږ جهنم ته راوستو موږ سره زیاتې او شو الله وی زیاتې نه دی ذالکم دا په دې وجنن په سختۍ کې ای به انه شان دا دی اذا دعی الله وحده کفرتم چې کله به الله وبلل شي یوازې بیان وکړی شي په صفت د وحدانیت سره کفرتم تو تاسو با دیر لے کفر کاؤ انکار باو کاؤ نفرت باو کاؤ نبس چاچے و مسئلہ اتاسو با کاتے چی قرآن بے راوارستو تو تاسو با رو روئی سردرون پا سر کرد اسپ لے با ہم لاس تکلے چی بے قرآن راوارستو دے بومی اقا خبری کی خوا دبلکار نشت بغیر دا اولیاء و نفر کفر تم و ایو شرط بی ہی او چکم دے کہ با چرتا شرک کے دے شو دا سی بیانو نبو دا سی پروگرامو نبو چی باغی کہ با دا شرک خبر کے دے شوی تؤمنو تاسو بڑیر خوش آلوے پا شرک باندی بڑیر خوش آلوے یقین با ہم کاؤ چی دینم دادے گورا مسئلہ ہم دادا خوا تاوی عالمان لی دلی ندی وگو تا کی دا وسو آغی بڑیر خوش آلوے روح المانی دے دے کہ اگر خپل حال بیانی چوی زمان پو وقت کیون دا خلقو دی بس چلکو وی وقد رہینا کثیرا من الناس علی نحو آزی صفت اللتی وصف اللہ تعالی بیا المشرکین یہوشون لذکر اموات چی دمارو ذکر بکی دی بڑیر خوشحالو یہوشون حشاش بشاش بو خوشحالو یستغیثون بهم اپا مارو با امداد گفتو ويطلبون منهم الارين بيجتنهم طلب كله ويتربون من سماع حكاياتي كاذبة او چې هغه دروغ کسی و ته بیانې دي نو دی ډېر خوشاله ولی توافق هواهم و اعتقادهم د دې د خواهش خبرې دي نو ويعذبون من يحكي لهم او دا مولانو به ډېر عزت کوي چې چا به ورته دا کیسې کولې وينقبضون من ذكر الله تعالى اجي کله وو ته توحید بیانې د نو ډېر بتنګ شو ينقبضون طبیعت به خراب شو دا ولی ذکر الله تعالی وحده توحید و صلب و طبیعانی دا انستر دے استقلال بکی دا اللہ تا چی متصرف دی وادی او اثر دی ما یدلو علی مزید عظمتی و جلالی سمرا یا تنو با دا اللہ دا عظمت بیانی دا ندیب غسکی دا و ینفرون اڈیر نفرت بے کو ممن یفعل ذالکا کن نفرتی وَيَنْسِبُونَهُ إِلَى مَا يَكْرَهُ اغي پس بیا غ بدر دوی چې دا ګوره بی دین شوی دی او دا وا بیان دی وی وقل قلت یوما لرجل ما یورد یو سړی ته وی استغیث بی شدت ببعض الاموات چې هغه سختی پر راغلی ونو مړو ته आवाज کو و ینادی یا فلان اغثنی ابه چې ما سره امداد وکړ فلان ما سره فقلت له نو ما ته وی چې باللہ فقط قال سبحانه اللہ خویلی چو اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدائی زادان چیزا نزدیما زستا سوال قبلو ما تا آواز کرو ای فغذبہ بیر غصشو او بلغنی انہو قال بیا ما تا خبر رو رسل چیز چاہتے وی چی فلان منکرن علی الاولیاء دا فلانی خوب اولیاء نمانی گورا ابي اوي سمعت عن بعض انه قال الولي اسرع اجابه من الله عز وجل ويويكي نخذين خلق سؤال نقين نقبليك چې د ولي نو کې نه پاغز وخت باندې بدل تک پټک باندې وي وها ذا من الكفر بمكان دا د کفر ډیر انتهایی درجه ده او نسال الله تعالى ان يعصمنا من الزيغ والطغيان دا غد خپل زمانی خبره کوي کنه چلاوی و ان یشرک به تؤمنو کدا شرک خبره وکې دي اول به دلیلونه بیانې دي نو تاسو ډېر خوشاله وي فالحکم لله العلی الکبیر پس فیصله او اختیار نن الله الذی چڑی رچتے لوی ذات ته هو الذی یریکم آیاتی الله غزات ته چخی تاسو تخپل دلیلونه توحید اور نازلی تا صبح اند آسمان ناری زقوان وما یتذکر الا من ینیب عبرت ناخلی ددی دلیلوننا مگر آغا سوکو چی روجو کی اللہ تا من ینیب فدعو اللہ مخلصینا له الدین آغا دعوے کو دعا بدلکو چلتا بے ویلو فعبد اللہ مخلصا له الدین پیغمبر تا خطاب وکنا چې ته د الله عبادت کوا خالص د الله عبادت نو هغه فعبد تفسیر یې دلته په فدعو سره وکړه چې دا आवाज دی کنا دا عبادت ته دا عبادت مغز دی چې څنګه حدیث د نعمان بن بشیر کې راغلی چې دعا مخل عبادت دعا مغز دی عبادت ته نو فدعو الله مخلصین له الدین رامدد کے اللہ لرا پداس حال کے چ خالص کون کیا ولرا بلنا ولو کرہ الکافرون اگر کہ بد گنی کافران پدی مسئلہ باندھی چسوک بھی بد گنی نہ رہتے کافر ہوئی کرنا رفیع الدرجات دا صفات دولوہیت ذکر کی او دا دی کافران دا کراہت جواب نہیں چ ولی بد گنی تو ولی بد گانی ولو کرے الکافرون تو دا خدے پسی بچنو بد گانی نزستا خدے سوک دے دا اللہ صفت خدا دے چی رفیع درجات دیر لو مرتبو والدے ابن جوزوی رفیع درجات اچت کڑی دی درجی دخپل بندیانو دیر لو مرتبی ولو ارکڑی موحدین اللہ مومنان اللہ نستا خدای تعالی مرتبی در کولی شی چی تا پی دمرا حفا کی گی تی بے دبی اکران اللہ خدا شان لکھا چرفی اور درجات ذل عرش اغذات و مالک دارش دین مستاد آگے مالک عرش دے تب دور ہو سکے گی یلقی روح من امره اغذات پیچ نازلی قرآن دخل طرف نا روح ونا دا قرآن سرا زیب زیب و طویلیو کنا سوک دا جبریل اخلی خو یلقی دا آگے سر مناسب نا دے رالی کی دنیا تا قرآن دخل طرف نا پا چا چخو خیشی دخل بندیان نا لینذر یوم التلاقی چو یری